bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 5 lipca. Serwis o tej porze przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Partia Pracy gotowa służyć Wielkiej Brytanii, deklaruje lider zwycięskiego ugrupowania Keir Starmer. Dzień przed szczytem NATO prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Impas przełamany, Małopolska ma nowego marszałka. Po 14 latach bycia w opozycji Partia Pracy wygrywa wybory do brytyjskiej Izby Gmin, co oznacza, że jej lider Keir Starmer otrzyma od króla Karola III misję stworzenia rządu. Według sondaży Exit Poll lejburzyści zdobyli 410 mandatów w 650-osobowej Izbie Gmin. Keir Starmer jest przekonany, że zwycięstwo Partii Pracy to nowy początek dla Wielkiej Brytanii. W całym kraju ludzie będą się budzić z ulgą, że skończyło się oczekiwanie. Ciężar w końcu został zdjęty z ramion tego wielkiego narodu. Znów możemy patrzeć w przyszłość, na światło nadziei. Najpierw blade, ale z biegiem czasu coraz silniejsze i oświetlające. Kraj wielkich możliwości. Konserwatyści uzyskali najgorszy wynik w historii. Brytyjski premier, lider partii konserwatywnej Rishi Sunak mówi, że teraz rozpocznie się proces przekazywania władzy zwycięskiej partii. Partia Pracy wygrała te wybory. Zadzwoniłem do Keira Starmera, aby pogratulować mu zwycięstwa. Dziś władza przejdzie w inne ręce w sposób pokojowy, z dobrą wolą po obu stronach. To będzie budować w nas przekonanie o stabilności naszego kraju. Oficjalne wyniki wyborów na Wyspach powinniśmy poznać jeszcze tego ranka. W poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dzień przed szczytem NATO w Waszyngtonie. Prezydent Andrzej Duda poinformował o tym w Bydgoszczy po naradzie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wojskowymi dowódcami. Posiedzenie będzie przygotowaniem do szczytu sojuszu, mówi prezydent. Będzie możliwość wymiany myśli i idei związanych z tym, co będzie omawiane od strony tej politycznej. Przede wszystkim w czasie szczytu NATO w gronie polityków, przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej, całej reprezentacji parlamentarnej będziemy te zagadnienia omawiali. Te zaproszenia na Radę Bezpieczeństwa Narodowego w tej chwili właśnie są wystosowywane na poniedziałek na godzinę 9 rano. Szczyt NATO w Waszyngtonie potrwa od 9 do 11 lipca. Łukasz, ale Smułka, a nie Kmita, marszałkiem Małopolski. Prawo i Sprawiedliwość po 3 miesiącach impasu doszło do porozumienia. Kandydaturę Łukasza Kmitę forsował Jarosław Kaczyński, jednak po 5 porażkach władze PiS wymieniły kandydata. W efekcie 22 radnych zagłosowało na Smułkę. Do wyboru marszałka potrzeba było 20 głosów. Smułka nie miał żadnego kontrkandydata. Po raz kolejny pokazaliśmy, że w pojedynkę idzie się szybciej, ale w zespole idzie się dalej. Podkreślamy pracę zespołową, podkreślamy to, że Małopolska rozwija się. Komentował wybory nowy marszałek Małopolski. Kmita z kolei przyznaje, że trzeba było zrobić krok wstecz, by pójść naprzód i że Zjednoczona Prawica w Małopolsce jest znów naprawdę zjednoczona. Można powiedzieć, że zamykamy w ten sposób pewien rozdział różnicy zdań, ale on nas wzmocnił. Zastępcami Smułki zostali Witold Kozłowski i Ryszard Pagacz. Pierwszy to jeden z prowodyrów buntu w PiSie, drugi były zastępca Kmity z czasów bycia wojewodą. Patryk Kubiak, Radio Kraków. Do 18 lipca potrwają konsultacje społeczne w sprawie rządowego programu dopłat do zakupu rowerów elektrycznych. Będą miały wpływ na ostateczny kształt programu, przyznaje wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Wszystko zależy od odzewu społeczeństwa. My oczywiście teraz mamy uszy otwarte na to, co się wydarzy w tych konsultacjach. Ja uważam, że to jest dobry pomysł i potencjalnie bardzo fajny projekt, no ale oczywiście jeżeli w konsultacjach wyjdzie, że nie, no to nie obrażamy się na to. Program ma ruszyć na początku roku. Będzie pokrywał do połowy kosztów zakupu roweru. Maksymalnie do 9 tysięcy złotych do rowerów typu cargo i do 5 tysięcy złotych w przypadku elektrycznego jednośladu. Festiwal Góry Literatury ma łączyć i służyć wymianie myśli oraz energii, podkreśla w Trójce noblistka Olga Tokarczuk. 10. odsłona największego literacko-społecznego wydarzenia w Polsce rozpoczęła się w Kotlinie Kłodzkiej. Olga Tokarczuk mówiła na naszej antenie, że to przede wszystkim święto kultury. Chciałam, żeby się coś działo wokół tego, że powstają książki, że właściwie każda książka, która się ukazuje, każdy film, który się pojawia w sali kinowej, to jest powód do świętowania. Bez względu na to, jak go ocenimy, czy nam się spodoba, czy nie. Ale ktoś włożył w jakieś dzieło mnóstwo energii, jakąś swoją wizję świata, swoją sensualność, swoją wrażliwość. I to jest coś, co powinniśmy świętować. I ten festiwal jest takim świętowaniem tych dzieł sztuki, jak literatura. Festiwal Góry Literatury potrwa do 14 lipca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czy ja powiedziałem 5 lipca? Powiedziałem 5, ale to pewnie przez to ego. 5 lipca mamy i kropka, czyli dzień hitów w ćwierćfinałach piłkarskiego Euro, ale więcej o sporcie Krzysztof Łoniewski. Ale zaczniemy od koszykówki, bo nasi koszykarze bez szans na Igrzyska Olimpijskie przegrali drugie spotkanie na turnieju kwalifikacyjnym w Walencji. Skąd wywodzi się paella i wcale nie jest z owocami morza, tylko z mięsem z królika. Po porażce z Bahamami wczoraj jednym punktem ulegli reprezentacji Finlandii 88-89 i stracili szansę na przepustkę do Paryża. W Londynie swoje robi z kolei Iga Świątek. 6-4 i 6-3 pokonała Chorwatkę Petrę Martić i awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Nie zagra w niej Hubert Hurkacz. Przegrywając 1-2 w setach z Francuzem Arturem Fisem w tiebreaku czwartego rzucił się do piłki. Wygrał punkt, ale okupił to kontuzją. Nie dokończył meczu, a były fizjoterapeuta naszej tenisowej kadry Krzysztof Guzowski prognozuje, jakiego urazu czy urazów mógł się nabawić Hurkacz. To tak trochę wyglądało, że to może być gdzieś tam łąkotka. Z drugiej strony widziałem, że się gdzieś tam też trzymał tak z boku kolana, gdzie jest głowa strzałki, tam się przyczepia mięsień dwugłowy uda. Rzeczywiście widziałem, że go tam terapeuta próbował mu rozluźnić właśnie te mięśnie z tyłu uda, co by wskazywało, że też jak poszedł tym tropem. No i tam rzeczywiście potrafi się naderwać czy zerwać przyczep tego mięśnia dwugłowego. Dużo zdrowia, Hubert. Po tenisie jeszcze piłka, bo dziś na Euro, tak jak wspomniał Robert Grzędowski, dwa pierwsze zapowiadające się niemal niebotycznie ćwierćfinałem Niemcy, Hiszpania i Francja, Portugalia. O tym mówiliśmy w studiu Euro, więc teraz więcej o Copa America. Argentyna dopiero po serii rzutów karnych wyeliminowała w ćwierćfinale Ekwador. Po 90 minutach było po jeden. W fazie pucharowej Copa America nie ma dogrywek, dlatego od razu rozpoczęto strzelanie jedenastek. Wcześniej, jeszcze w pierwszej połowie, zgodnie z planem prowadzenie zdobyli mistrzowie świata po golu Lisandro Martineza. Ekwador postawił się jednak zdecydowanemu faworytowi. Najpierw w 51 minucie Ekwadorczycy nie wykorzystali rzutu karnego. Kapitan Enner Valencia trafił w słupek, jednak już w doliczonym czasie gry wyrównał Kevin Rodriguez. W serii rzutów karnych bohaterem Argentyńczyków był bramkarz Emiliano Martinez, który obronił dwie jedenastki. Od pierwszej minuty spotkania wystąpił ostatnio lekko kontuzjowany Leo Messi. Co ciekawe, przestrzelił swój rzut karny, jednak po tym jego koledzy mieli zdecydowanie lepiej ustawione celowniki. Argentyna zmierzy się teraz ze zwycięzcą meczu Wenezuela-Kanada. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ta korespondencja kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. Słońca dziś nie zabraknie, to w ramach prognozowanego umiarkowanego zachmurzenia, chociaż gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu i na północnych krańcach Polski, pojawią się przelotne opady deszczu. Na wspomnianych krańcach północnych możliwe także burze, ale możliwość jest niewielka. Będzie ciepło, podobnie jak wczoraj, od 18 stopni Celsjusza nad morzem do 24 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Jak miło, że to piątek, prawda? Chociaż czy w wakacje ma to aż takie znaczenie? Dla nas niewielkie, bo codziennie od poniedziałku do piątku w porannym zapraszamy, ale także i w sobotnim zapraszamy do trójki rano. Staramy się wstawać razem z Państwem w dobrych humorach. Niech w ten piątek w dobry humor na początek trzeciej godziny audycji wprowadzi nas zespół The Cure. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski przy mikrofonie. Zapraszamy do trójki. To już ten moment, to już ta pora, w której zapraszamy Państwa także do internetowych kanałów Trójki, między innymi na naszą stronę czy na Facebooka, tam transmisja wideo rozmowy politycznej. Hasło pan zna? Znam. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam pana. Dzień dobry. We wtorek, 9 lipca, początek szczytu NATO w Waszyngtonie. Prezydent Andrzej Duda zapowiada, że będzie wnioskował o to, żeby zwiększyć wydatki na obronność w krajach członkowskich NATO do 3% PKB. Czy to jest potrzebny postulat dzisiaj, czy on jest w ogóle realny? No, realny to raczej nie jest, na dzisiaj nie jest, przynajmniej na dzisiaj. Natomiast ja uważam, że kierunek jest słuszny, tak bym to powiedział. Powinny państwa wszystkie zwiększać swoje wydatki obronne. No, żyjemy niestety w drugiej zimnej wojnie, to musimy sobie jasno uzmysłowić, że już od dłuższego czasu widać to wyraźnie, że te warunki bezpieczeństwa dzisiaj są podobne do poprzedniej pierwszej zimnej wojny z XX wieku. I w związku z tym także Europa musi się odpowiednio zorganizować i przygotować do tych wyzwań, do warunków. No do ale dzisiaj nie wszystkie państwa członkowskie spełniają te 2% PKB ze szczytu bodajże w Walii. Ustalono, że państwa mają płacić 2% PKB na zbrojenie. No tak, dlatego mówię, że to jest nierealne na dzisiaj. Nie, na pewno nie będzie takiej deklaracji ze szczytu NATO, że idziemy do 3%, ale już jest postęp, bo już uznano, że te 2% to jest co najmniej 2%, prawda? Że to jest najniższy poziom, który powinien w NATO jakoś tam obowiązywać. Ale mówić o tym, że potrzeba zwiększać wydatki, ja uważam, że trzeba ciągle przypominać, więc nie mam nic przeciwko temu, jeśli prezydent na szczycie NATO powie, że powinniśmy zmierzać do 3%. Być może na następnym szczycie, pan na jako jeszcze generał, kolejnym. Oczywiście chcę, żeby jak najwięcej pieniędzy było na zbrojenia, na armię, ale z drugiej strony w każdym państwie jest jeszcze do sfinansowania ileś rzeczy. Ochrona zdrowia chociażby w Polsce, na którą, jak się okazuje, nie ma pieniędzy, dziura w budżecie NFZ-u. I dzisiaj właściwie my mówimy wszyscy, musimy się zbroić, ale czy te wydatki no, nie są za duże też? No to jest odwieczny dylemat. To nie jest tylko problem dnia dzisiejszego. Czy się zbroić, czy się nie zbroić, czy zapewniać bezpieczeństwo, czy nie. Musimy pamiętać, że w każdych warunkach zawsze jednak bezpieczeństwo jest numerem jeden wśród wszystkich problemów, które mamy do rozwiązania. Bo jeżeli nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, to nie będzie nas po prostu, więc nie ma co mówić o innych kwestiach. W związku z tym oczywiście jest zawsze dylemat, jaka powinna być proporcja między nakładami na bezpieczeństwo i nakładami na rozwój. To jest ten podstawowy, główny dylemat, punkt wyjścia, od którego każde państwo w decyzjach strategicznych musi odchodzić. U nas jest trochę szkoda, że nie mamy tej strategii najwyższej takiej. Swego czasu, jak był minister Boni, ja byłem jeszcze wtedy szefem BBN-u, razem... Michał Boni. W kancelarii premiera odpowiadał za takie sprawy. On opracował cały taki system za właśnie strategii. Pracowaliśmy Tuska. Nad tym dylematem. Szkoda, że to zostało zaniechane, wie pani? Bo byłoby prościej i łatwiej uzasadniać nawet ludziom potrzebę takiego, a nie innego poziomu wydatków. Ten balans 2%, który był poprzednio jeszcze zanim wybuchła ta druga zimna wojna, moim zdaniem on był optymalnym wskaźnikiem tego balansu. Natomiast dzisiaj on jest zachwiany. Dzisiaj te zagrożenia są większe. W związku z tym państwo już zdecydowało się na 3%. I jest wsparcie społeczne do tego, jest przyzwolenie społeczne dla zwiększania wydatków na bezpieczeństwo, dlatego że ludzie generalnie czują, że to zagrożenie narasta. Panie generale, Viktor Orban, premier Węgier, jedzie na spotkanie z Putinem. Czy on jedzie, żeby negocjować jakieś zakończenie wojny? W Unii Europejskiej przedstawiciele Unii mówią, że on nie ma mandatu, żeby wypowiadać się w imieniu całej Unii, może co najwyżej odpowiadać za swój kraj. No tak, najwyraźniej nie ma, bo w kompetencjach prezydencji jak gdyby nie ma tych zakresu tego typu odpowiedzialności. Orban po prostu prowadzi swoją grę. No, ma tutaj jakby takie trzy punkty tej gry. Pierwsze to ale spotyka się z Zełenskim. Tak. Być może jakaś propozycja została przedstawiona. On jest blisko Putina. Mm-hmm. No tak, spotyka się z Zełenskim, jedzie do Putina i trzeci punkt, on działa ale w takim trójkącie. No, gra o swoją pozycję, o swoje interesy, o tą realizację swojej polityki, swojej wizji, jaką on tam ma w stosunku do Węgier. No, umacnianie swojej pozycji na rynku krajowym, ale także próba zdobycia jakiejś pozycji międzynarodowej, wykorzystywania faktu, że Węgry mają tę prezydencję w Unii Europejskiej. On chce zagospodarować po prostu to stanowisko, czy tę pozycję przez pół roku, jaką będzie miał. Ale na realne działania wojenne w Ukrainie, zakończenie wojny w jakiejś perspektywie to się nie przełoży? No nie przełoży się, dlatego że już Putin odpowiedział przecież na tę jego inicjatywę, odpowiedział takimi warunkami zaporowymi, że to w ogóle nie ma mowy o żadnych negocjacjach. Putin powiedział wyraźnie, że warunkiem jakichkolwiek negocjacji jest poddanie się Ukrainy, tak? Demilitaryzacja, rozbrojenie się Ukrainy, wyrzeczenie się członkostwa w NATO, oddanie tych terytoriów, które już są zajęte i tak dalej. No więc o jakich negocjacjach można mówić w takim stylu, o jakim myśli Orban, czy w ogóle o jakim tutaj nieraz myśli Zachód. Putin nastawił się na zupełne pokonanie Ukrainy. Jak pan przewiduje, ile ta wojna jeszcze potrwa? To ja nie wiem, jak gdybym ja wiedział, ile potrwa, to pewno bym grube pieniądze mógł zarobić. Ale pan myśli, że miesiące czy lata? Bo myślę, eksperci mówią, że to mogą być nawet lata. Wie pani co, ja jestem zwolennikiem myślenia o przyszłości nie tak w stylu takiego prorokowania. 5 lat, 10 lat, 3 lata. Jestem zwolennikiem myślenia o przyszłości scenariuszowo. W zależności od tego, jak będziemy, co będziemy robili, to tak to będzie wyglądało. Jeżeli my będziemy jako Zachód mocno wspierać Ukrainę, dostarczali jej na czas, a nie z opóźnieniem broń, zdejmowali wszelkie ograniczenia na użycie tej broni, no to Ukraina ma szansę tę Rosję zatrzymać, być może powoli gdzieś tam przechodzić, przejmować inicjatywę i wtedy Rosja zacznie tracić szansę na swój sukces, prawda? Jest szansa wówczas na jakieś zakończenie tej wojny. Jeśli natomiast pozytywne. Jeśli natomiast nie będziemy tego robili, no to Ukraina będzie przegrywała i Putin dojdzie tutaj do Bugu, aż ze swoim panowaniem, co będzie bardzo niekorzystne dla nas. Więc scenariusze generalnie mogą być cztery. A czy program Tarcza Wschód, tych umocnień na wschodniej granicy naszej, ale zarazem wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinien być programem natowskim? Czy jest w ogóle na to szansa? Jak najbardziej. Powinien być programem natowskim. Myślę, że to jest jeden z priorytetów naszych, o co powinniśmy zabiegać. Nie tylko na tym szczycie, ale już na tym szczycie, a jeśli się nie uda w pełni go osiągnąć, no to po szczycie właśnie kuć tą kroplą, drążyć skałę i tak dalej, aż to się stanie programem międzynarodowym, czyli programem zarówno sojuszniczym natowskim, jak i programem unijnym. Prawda? Ale na razie Niemcy nie chcą się dokładać do tej tarczy. Nie udało się, ale Idźmy znowu, ciągle bombardujmy argumentami merytorycznymi tę sprawę, którą uważamy dla naszego interesu narodowego za bardzo ważną. We wszystkich tematach zresztą, których nie uda się osiągnąć już na tym szczycie, musimy konsekwentnie cały czas jednak przekonywać swoich sojuszników, oczywiście argumentami strategicznymi, a mamy takie tego typu argumenty w rzeczywistości, w realności. Ale o co my realnie możemy zawalczyć na tym szczycie, panie generale? No więc jest kilka spraw dla nas ważnych, na przykład Ukraina, prawda? Oczywiście optymalnym dla nas rozwiązaniem byłoby na przykład uruchomienie procesu akcesji Ukrainy do NATO. Już tu na tym szczycie uruchamiamy, otwieramy te drzwi otwarte, już tam w ogóle odstawiamy, wprowadzamy Ukrainę na próg NATO, stawiamy Putina przed faktem dokonanym, że już Ukraina będzie wchodziła. No, proces potrwa nie wiadomo jak długo, ale już wchodzi po prostu. No tego na pewno się nie uda. Natomiast jest w naszym interesie oczywiście, aby NATO jak najbardziej angażowało się we wspieranie Ukrainy. Dobrze jest, że NATO będzie przejmowało koordynację całego tego wsparcia, które dzisiaj koordynują Stany Zjednoczone. Dobrze jest, że państwa sojusznicze zobowiązały się ileś tam miliardów przeznaczyć na wsparcie dla Ukrainy. Dobrze, że na przykład robimy takie centrum tu w Bydgoszczy, gdzie wczoraj prezydent z ministrem obrony byli, centrum szkolenia, wymiany doświadczeń, jednocześnie wspierania Ukrainy przez NATO, wykorzystywania doświadczeń ukraińskich w NATO i tak dalej. Więc tego typu, które się rysują na horyzoncie, są pozytywne, ale my powinniśmy jednak oprócz tego jeszcze ciągle, tak jak mówię, iść dalej i namawiać sojuszników. No tematem będzie obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Czy pan uważa, że ten pomysł, który lansuje Donald Tusk, czyli stworzenia takiej europejskiej kopuły na wzór tej, która chroni Izrael, czy to jest dobry pomysł, czy to jest dobry program? Prezydent jest sceptyczny, mówi, że to tak naprawdę jest korzystne głównie dla Niemiec. No ja myślę, że prezydent jest sceptyczny. Wszystko zależy od tego, co to znaczy ta żelazna kopuła. Jeśli byśmy chcieli ją rozumieć tak, jak ona wyjściowo, początkowo była uruchomiona przez Niemców jako wykorzystywanie tych produktów, środków europejskich do zbudowania obrony przeciwrakietowej w Europie, no to ona nie ma bardzo sensu, dlatego że my na przykład mamy już amerykańskie środki, Francuzi mają swoje i tak dalej. To nie byłaby kopuła europejska. Natomiast tak jak ja ją rozumiem i myślę, że tak ją rozumie również premier i większość, którzy to promują, to jest zbudowanie zintegrowanego takiego systemu obrony Europy przy wykorzystaniu różnych środków i systemów naszych patriotów, niemieckich środków, francuskich i tak dalej, i wszelkich innych, aby powstała zintegrowany system takiej właśnie kopuły obrony przeciwrakietowej z istotną rolą naszego podsystemu w tym całym systemie, no bo my jesteśmy na tym głównym kierunku, skąd te zagrożenia mogą iść, więc trudno sobie wyobrazić, abyśmy my byli jakimś tam takim trzeciorzędnym albo zupełnie obok tamtych rozwiązań. I to jest w naszym interesie, jak najbardziej uważam za słuszne. Więcej musimy mówić o koncepcji, że to jest integracja systemów obrony powietrznej na rzecz stworzenia jednolitego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej Europy, czyli tej żelaznej kopuły, w cudzysłowie, jak to nasz premier nazwał. A czy Polska jest dzisiaj przygotowana na ewentualny atak ze strony rosyjskiej? Bo dopiero zaczynamy, prezydent ogłosił, że nowe rekomendacje do strategii bezpieczeństwa narodowego przekazał ministrowi obrony narodowej. Nie mamy w ogóle ustawy o ochronie ludności cywilnej. Bardzo ważne to uruchomienie prac nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, moim zdaniem bardzo ważne, spóźnione trochę już, ale dobrze, że ono jest uruchamiane, spóźnione, dlatego że ta wojna już trwa 2 lata, prawda? Od 2 lat wiadomo, że sytuacja się radykalnie zmieniła, natomiast u nas wciąż te podstawowe dokumenty strategiczne są jeszcze przedwojenne, jeśli tak można mówić, prawda? Więc tu już jesteśmy trochę spóźnieni. Dobrze, że to się uruchamia, dobrze, że ta strategia zostanie uruchomiona, że na podstawie tej strategii opracowana zostanie dyrektywa obronna z konkretnymi zadaniami, nowymi zadaniami dla całego systemu bezpieczeństwa, jego poszczególnych elementów. A to dobrze, że się w to włącza też marszałka Sejmu i marszałka Senatu, bo oni... Tak, jak najbardziej. To już od dawna zresztą, od dawna to powinno być zrobione. Jeszcze jak ja byłem szefem BBN-u, myśmy to też próbowali, ale nie było zainteresowania żadnego ze strony tych marszałków z Sejmu i Senatu. Oni nie czuli tej swojej roli. Tymczasem... No jak pan był szefem BBN-u, za czasów Bronisława Komorowskiego, to wtedy była jeszcze taka doktryna, że tutaj na zbrojenia jak najmniej wydawajmy. Nie, a co pani tu też znowu sieje taką propagandę? Nie. Cośmy zrobili za prezydenta Komorowskiego, moim zdaniem najważniejsze, to doprowadziliśmy do zwrotu strategicznego, wycofania się z Afganistanu i z tych misji zewnętrznych, skoncentrowania całego wysiłku państwa na rzecz obrony swojego terytorium. Więc to nie tak. Prezydent Komorowski jeszcze jako minister, to on zagwarantował owe słynne 2% produktu krajowego brutto, które obowiązywało, które dopiero zostały podwyższone w wyniku wojny. Tak, oczywiście to oddajemy prezydentowi. Ja mówię bardziej o stosunku partii politycznych, na przykład lewicowych i opinii publicznej, że wtedy wojny się nie obawiano. Ale musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był generał Stanisław Kozi, były szef BBN-u, ale proszę z nami zostać. Przenosimy się do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki i będziemy kontynuować naszą rozmowę na temat bezpieczeństwa. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w euro. Emocje rosną, piłka w grze i mamy to! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Pralka Electrolux Perfect Care. Super Slim. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1998. Teraz za 1899 zł. I do października nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. www.polskiegoradia.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolit byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Szukasz wsparcia dla twórczości? Pragniesz zrealizować artystyczne marzenia, ale brakuje Ci funduszy? Granty i stypendia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności są właśnie dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu można uzyskać środki na realizację projektów, upowszechnianie kultury online i rozwój zawodowy. KPO dla kultury. Aplikuj już dziś. Masz czas do 15 lipca. Więcej informacji znajdziesz na stronach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca NIMIT.pl i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską Next Generation EU i ze środków budżetu państwa. Witam Państwa, Dariusz Szmakowski w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Zbliża się 8:30. Więc sprawdzamy sytuację na drogach. Hanna Hardej. Zaczynamy od Krajowej Dwójki. Biała Podlaska, Wólka Dobryńska w miejscowości Dobryń Mały na 656 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i droga jest całkowicie zablokowana. Trasa S3 Lubin-Legnica w pobliżu węzła Lubin Południe na 277 kilometrze zderzyły się dwa busy i mamy wyłączony z ruchu jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Korek mamy na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli A8. W stronę Oleśnicy stoją kierowcy przed węzłem Wrocław Stadion. Na autostradzie A2 też spowolnienia między węzłami Krzesiny i Poznań Wschód w obu kierunkach. Większy zator jest jednak w stronę Warszawy. Na trasie S86 Sosnowiec-Katowice cały czas utrzymuje się spory zator. Na 23 kilometrze trwają roboty drogowe i jezdnia jest tutaj zwężona. A4 korkuje się między węzłami Murckowska i Brzęczkowice na jezdni do Krakowa. A na północy postoimy na trasie S6. W stronę Łodzi jest zator między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. I na koniec jeszcze droga numer 11, Szczecinek Bobolice w Pietrzykowie. Jest droga uszkodzona, no i w związku z tym mamy problemy z przejazdem na 89 kilometrze. Wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. To będzie dzień słoneczny, choć z wyjątkami, gdzieniegdzie, zwłaszcza na południu i na północnych krańcach Polski, pojawią się przelotne opady deszczu. Będzie ciepło, podobnie jak wczoraj, od 18 do 24 stopni, 18 nad morzem, 24 na południu Polski. Wiatr ma być na ogół umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosnąć. 29 minut pozostało do godziny 9. Tak podróżujemy dziś radiowo w porannym ZD3. Czechy, Chile, Londyn, a to może muzycznie wybierzmy się jeszcze do Kalifornii. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lights for the cold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do Why do I feel like I'm in California? Informacje pogodowe uzupełniamy jeszcze o wieści dla festiwalowiczów z Openera. To wieści od słuchacza prosto z Gdyni. Gdyni, tu Opener, piękne słońce, czyściutkie niebo, 16 stopni, także o 11 pobudka. Ci coś tam w namiotach oczywiście, ciepło się zrobi. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, wybierany dziś przez Państwa także w sprawie Kutnej Hory i czeskiej kaplicy Czaszek, tej, do której zabrał nas Wojciech Stobba. To dwa razy właśnie, dlatego jadę teraz sobie i tak sobie przypominam wyprawę motocyklami z kolegami pierwszy raz, gdzie zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Drugi raz byłem z rodziną, tak samo i na mnie, i na żonie, i na rodzinie zrobiło bardzo duże wrażenie. Zastanawialiśmy się, skąd oni mają tyle czaszek i tyle kości. No to się wyjaśniło, a kto nie słyszał, na pewno znajdzie ten fragment audycji bez problemu na trójkowym portalu. Ja chciałem tylko poinformować, że wcale nie musimy jeździć do Czech, żeby zobaczyć kaplicę czaszek, ponieważ mamy swoją w Czermnej koło Kudowy Zdroju. Cudze chwalicie, swego nie znacie. W Kudowie mamy w Polsce swoją kaplicę czaszek, chociaż na podstawie relacji to tak domyślam się, że w Kutnej Chorze jest większa. A ja już chyba kiedyś wspominałem, że właśnie w te rejony wybieram się z rodziną w wakacje. Sprawdzę, być może obie nawet, kaplicę czaszek i wszystko Państwu zrelacjonuję. Będziecie mieli Państwo świadka koronnego w tej sprawie. Ale zanim wakacje, no to ho-ho, jeszcze trochę pracy. Także dziś, bo 23 minuty pozostały do godziny 9. Już za chwilę zabierzemy Państwa w inne miejsce. Ta radiowa podróż trwa, tym razem będzie nas zabierał w podróż Michał Nogaś, także podróż literacką. Spoglądam na zegar. Tak, to już 8:40. Na stronie. Tydzień temu metaforycznie Lublin powiedziałem o Bydgoszczy, z której nadawał Michał Nogaś. Niech to będzie więc naszą nową świecką tradycją. Z Lublina Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym tygodniu w roli Lublina występuje Kotlina Kłodzka. Od wczoraj w Nowej Rudzie i okolicach trwa 10. jubileuszowy festiwal Góry Literatury pod naszym patronatem. To największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce znów się odbywa, a jego pomysłodawczyni, noblistka Olga Tokarczuk, tak mówiła wczoraj w Klubie Trójki. Muszę powiedzieć, że strasznie się cieszę, że Trójka jest już, stoi na nogach i przełączyłam wszystkie swoje radia w samochodach na Trójkę. Także wróciłam też. Od dziś wydarzenia festiwalowe odbywać się będą w znacznej mierze w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej. Spotkać tam będzie można w ten weekend m.in. Joannę Kuciel-Frydryszak, autorkę Chłopek, Jakuba Żulczyka, pisarzy z Izraela i Palestyny, w tym Adanię Szibli, spotkania z którą będzie można wysłuchać na naszej antenie w niedzielę po 20:00, ale pojawią się także znakomici aktorzy Matylda Damięcka, Helena Englert, Mark Kondrat czy Andrzej Seweryn i Maciej Sztur, którzy przeczytają fragmenty ksiąg Jakubowych, tej powieści noblistki, która zachwyciła Akademię Szwedzką i która to książka obchodzi właśnie swoje 10. urodziny. Z tej okazji ukazała się w nowym, pięknym wydaniu kolekcjonerskim. Miałem to cacuszko wczoraj w dłoniach, naprawdę godne uwagi. A ponieważ wspomniałem o zamku, co więcej, tu zdradzę kulisy kuchni radiowej, nagrywam te słowa w godzinie duchów, to dziś chciałbym polecić Państwu lekturę dla dzieci i dorosłych z zamkami, niezwykle silnie związaną, ale także z duchami właśnie. Ukazał się bowiem duchowy przewodnik po Polsce, czyli 101 wycieczek z dreszczykiem autorstwa Martyny Skibińskiej i z ilustracjami Dominiki Czerniak-Chojnackiej. To idealna rodzinna lektura na wakacje, a Skibińska tak pisze we wstępie. Polska duchoturystyka, ciekawe słowo, co roku zdobywa nowe rzesze entuzjastów. Na ich ręce składamy niniejszy przewodnik po Polsce, ułatwiający spotkanie duchów, upiorów, wampirów, a także innych istot magicznych, nadprzyrodzonych oraz pozaziemskich. Podpowiadamy, dokąd warto się udać, by móc zaobserwować niesamowite zjawiska i na własnej skórze odczuć oddziaływanie tajemniczych sił albo magii. Rozdziały zostały podzielone w tej książce w sposób duchogeograficzny. Są tu i duchy zachodniopomorskie, i kujawsko-pomorskie, i podlaskie, i łódzkie, i opolskie. W sumie 16 różnych odmian zgodnie z obecnym podziałem administracyjnym kraju. Ciekawe, co na to duchy. Wybrałem 3 zaledwie z ogromnej liczby przykładów. Zacznę od Dolnego Śląska, na którym jestem. Nie ma w duchowym przewodniku po Polsce zamku Sarny. Są za to na przykład upadli rycerze z zamku Chojnik. Jego malownicze ruiny to, jak czytam, pomnik bezduszności pewnej księżniczki. O jej rękę ubiegało się wielu rycerzy, jednak Kunegunda postanowiła oddać dłoń i resztę swojego ciała tylko temu, kto w pełnej zbroi objedzie konno zamkowe mury. Wielu tej próby nie przeżyło, a gdy jeden nie tylko odniósł sukces, ale i, tu znowu cytat, wykonał kilka figur nieobowiązkowych, podwójnego aksla, potrójnego Rydbergera oraz parę prostych flipów przed niewymuszonymi piruetami, nie zdjął przyłbicy, choć Kunegunda szalała już z miłości, a jedynie przez metalowe sitko wycedził, że tak wredne dziewuszysko nie zasługuje, by wyjść za mąż, po czym odjechał w siną dal. Ale to nie on i nie porzucona księżniczka straszą w Chojniku, czyni to rzekomo, a może naprawdę, zjawa uzbrojonego rycerza w siodle, jednego z tych, którzy nie dali rady w zawodach. A na takim na przykład Podlasiu straszy choćby na Wilczej Górze w Siemiatyczach, 50 km od Białegostoku. To miejsce zlotów podlaskich czarownic. Jak czytam, wiedźmy organizują tu branżowe konferencje i warsztaty z zaklęć, uroków, transformacji czy mikstur. Towarzyszą im targi mody i magicznego rzemiosła, uczta i dzikie tany, które przerywa dopiero ranne pianie koguta. Gdyby natomiast ktoś zechciał się czegoś przestraszyć na Pomorzu Zachodnim, bardzo proszę, polecam Pokręcone Sosny, czyli Krzywy Las koło Gryfina. w gaju, w którym drzewa są wygięte niczym harfy i nikt nie zna powodu takiego ich stanu, może to jakieś oddziaływanie z kosmosu na przykład, tam szczególnie muszą na siebie uważać osoby wrażliwe na zjawiska paranormalne. Bo, jak czytam, doznają tu rozluźnienia mięśni i stawów, powodującego charakterystyczne zwiotczenie sylwetki. Młodzież i dzieci powinny uważać wyjątkowo, może się to wszystko skończyć, cytat, wykoślawieniem kręgosłupa nóg i zębów. W książce Skibińskiej i Czerniak-Chojnackiej, napisanej i narysowanej z humorem, aż skrzy się od zjaw, tajemniczych postaci i miejsc, trudno więc o lepszy przewodnik, który można by zabrać na wymarzone wakacje z duchami. Włos, o ile się go jeszcze ma oczywiście, wprost jeży się na głowie od opowieści i od razu chce się ruszać w podróż. Gdyby więc ktoś miał ochotę się pobać i pozwiedzać w ramach duchoturystyki, zapraszam po duchowy przewodnik po Polsce, czyli 101 wycieczek z dreszczykiem, 22 i 7 trójek oraz książki @polskieradio.pl. A ponieważ od poniedziałku do czwartku o tej porze pojawia się na naszej antenie mniejsza gra, to skończę dziś pytaniem do kolegi prowadzącego. Proszę się skupić. Lublin znajduje się 223 km, gdy wybierze się najszybszą trasę, od Piotrkowa Trybunalskiego. To miasto, niegdyś wojewódzkie, dziś w województwie łódzkim, także ma swój zamek. Kto na nim straszy? Straszy na zamku w Piotrkowie? Wiem. Elewacja. To na pewno. A o duchu nie słyszałem, a w każdym razie nie przypominam sobie. No ale być może to jest powód, by zajrzeć do wspomnianej przez Michała książki. Jeśli państwo chcą tam zajrzeć, to przypominam, mamy egzemplarze 2 dwójki i 7 trójek oraz książki @polskieradio.pl. Ghost w trójce. Na 13 minut przed 9. Bye. może Michałowi Nogasiowi chodziło nie o zamek królewski w Piotrkowie, tylko o zamek królowej Bony na Bykach. Ale tam też chyba nie było duchów. Tam wystraszył mnie tylko kiedyś ogromny traktor na targach rolniczych. Miałem wtedy kilka lat. Proszę sobie wyobrazić kilkulatka, który pierwszy raz ujrzał koło większe niż Mariusz Pudzianowski. Do dziś mam dreszcze na samą myśl. Czy coś nowego można zagrać? Można. Nosowska i Król w Trójce teraz, a po 10:00 nowe w Trójce i jeszcze więcej najświeższych kawałków. Już rano myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały żół. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom chyba wolę. Codzienność od prawdy, zaufam dziś nogą, zaufam dziś nogą. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami chwytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Klimatyczna to nowość od Kasi Nosowskiej i Błażeja Króla, choć to Teddy Swims zakończy poranną audycję piątkową w Trójce. Czyli słyszymy się w poniedziałek. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Dziękujemy. Po 9:00 w Trójce winien i ma. Thinking about